galegos no vais. Baixamos un pouquinho a música e vámonos e vámonos e me parte que a Terras de Ourense, sí, máis a Verín concretamente, sí, sí. Non? Vale. Pois ti coñeces máis aquela zoa, claro. Que eu coñeco máis as de Lugo que as de Ourense. Pois veña. A quen lle vamos a saudar? Pois vamos a saludar ao señor Aníbal. Aníbal, don Aníbal. Moi boas tardes, señor Aníbal. Don Aníbal, boas tardes. Moitas gracias por atendernos e perder minutiños connosco. Vamos de roubar pouquiños. A verdade é que... Sí, porque... sabemos que ten outras obrigas que cumprir, pero o que hai que facer, en primeiro lugar, é falar da adega que vostede dirixe. Bueno, vostede, os irmáns Branco Núñez, non? Sí, nos éramos tres irmáns emigrados durante 40 anos en Barcelona e, bueno, tiñamos aquí unhas viñas. Decidimos reestructuralas e crear unha bodega. Unha adega que se chama Tapias Mariñán. Sí, a adega chamase Tapias Mariñán. E, bueno, empezamos fai 25 anos no Coviñedo. Uh-huh. E pues, creamos unha adega fai, uh-huh, fai 11 anos. Uh-huh. Bueno, unha adega que agora está colleitando os éxitos do fruto, do traballo tan grande que levou, comezou vendendo, bueno, colleitando pouquiño, como pouquiñas hectáreas, agora chega a ter nada menos que 30 e tantas hectáreas e vender máis de 1000 e pico botellas. Perdona, un millón e pico del. Casi non vos oigo, ¿eh? Non, a ver se agora somos capaces de que nos escoite mellor. Agora? Sí, pero moi flexiño. Sí. Flexiño igualmente? Sí. Non nos oe ben? Sí, casi. Ahora un poquinho mellor, pero hoxe sí. Moi flexo. Bueno, a ver, estaba dicindo eu que a adega comezou con unha producción cativiña, pero despois, hoxe en día, podemos decir que é unha das máis grandes productoras e, ademais, de venta enorme, non? Máis dun millón de litros. Claro, empezamos ca producción propia, as uvas que salían exclusivamente da Quinta das Tapias, e, bueno, hoxe somos a primeira adega de Galicia, familiar, estamos creo que entre as cuatro máis grandes, contando entre todas as cooperativas, general, entre todas as adegas, estamos entre as cuatro máis grandes. Uh-huh. Es algo que nos... A ver, o mérito desto é que actualmente a producción andará sobre 1.300.000 botellas, está todo vendido. Se teñen todo vendido. Sí, sí, está todo vendido. Se me apuran hasta do ano que ven, non? Está vendido o 2016, o 2017 e o 2018. Jolín, vale. Pero todo, o sea que ese, os produtos que ten a adega, que bueno, que ten moitísimos produtos, aparte de viños, tamén ten nos seus licores, pero que refírome que os que máis premios ten acadado precisamente son os do Alvariño Godello e os de é o Quinta das Tapias, non? Sí, sí. A ver, nós estamos nunha zona privilegiada con as temperaturas privilegiadas. Claro. E bueno, eso que o fai a calidad das uvas que repercuten na calidad do viño, o traballo día a día, claro, as cousas con moito cariño. E bueno, ya que nos dá os éxitos de conseguir 3 anos seguidos que nos clasifiquen como o mellor viño de Monterrey. Sí, claro. Entonces, bueno, esta é unha parte de toda a historia que sí, temos detrás noso. Esta é unha finca emblemática. Ten unha historia moi bonita esta finca, vamos, era para estar falando moito máis tempo, pero bueno. Sí, bueno, ainda temos minutiños, pero o caso é que hai que falar da Quinta da Quinta das Tapias, da finca grandiosa, pero aparte de eso, aumentaron a non, porque eran poucas hectáreas, hasta sí, agora xa... A Quinta das Tapias original, a que se constituiu en 1884, esta tiña 4 hectáreas e media. Ves. E actualmente pues, ronda sobre as 20 e pico hectáreas. Deixo, todos nunha peza, e pasábamos de ter unha propiedade a ter 68 propiedades na mesma finca. Bolín. Sí, sí. Bueno, unha finca que está en Pazos, non? Que hai que dicir, é Verín, pero digamos que é Pazos. Sí, Pazos é un barrio de Verín, xa ahora antes era un pouco... era unha aldea, pero agora xa está metida no casco urbano. Estamos a dous kilómetros do centro de Verín. E bueno, aquí temos unhas instalacións axeitadas porque queira vir a visitarnos. E bueno, faremos actividades. No mes de agosto faremos unha conferencia pues creo que moi interesante para xente que nos gusta a natureza. E bueno, teremos unha conferencia co señor Marcos, que é o home que o criaron os lobos. Sí, moi interesante. Sí, sí. Para coñecer a adega terán que chamarlle lógicamente para poder pedir visita e tal, non? Nós normalmente estamos aquí todos os días, pero sí, bueno, é mellor que contacte. Si é un sábado, un domingo, sí, ou é mellor que estamos nunha finca, ou si é un sí, que no mes de agosto o personal vai xornada intensiva, entonces bueno, pues normalmente estou sempre por aquí, pero bueno, mellor contactar con nós. Sí, claro. sí, para ser, ir a tiro fixo, como se suele decir. Sí. Bueno. E entón, bueno, non lle podemos dicir que pedirlle que nos recomende un ano ou un viño determinado, pero o que sí podemos dicir é que do que máis satisfeito está deses produtos que está a facer. Bueno, a ver, nos todo o produto que faemos estamos orgullosos, claro, satisfeitos, desde o máis económico, porque outro día tiñamos unha visita e bueno, dícenos, é que este viño é o que nos gusta e que é o máis económico. Sí. E iso é importante, porque fer un viño de 200 euros a botella, pues, non sei se ten moito mérito ou non. Ten mérito vendela. Claro. Pero fer un gran viño a un precio asequible de 3 euros, iso non é fácil, Sí. Iso non é fácil. No, entonces, claro. O Colleita, que é unha mezcla de Godello e Alvariño, é un viño excepcional, uns precios asequibles. O Pazo Mariñán é un cupás de Godello, Treixadura, Alvariño, estou falando dos blancos. E despois o Quinta das Tapias, que son monovarietales, de Godello ou de Treixadura. Viños certificados da Quinta das Tapias. Viño de terroir. Yo mencía, non? E o Mencía Quinta das Tapias, que é un Mencía 100%, claro, o Tapias 10, que é un crianza. Sí, sí. Pero, bueno, por certo, que xa agora ten o Tapias 10, que é un crianza. Eso, sí, antes nos galegos non creían neso. No. Bueno, nos, de feito, chamámoslle crianza, pero bueno, son, aquí a legislación é diferente, sí, son 6 meses de barrica, como mínimo, e despois 4 meses como mínimo en botella no sótano. E bueno, nos non creemos nos viños en grandes tempos nas barricas. Nas barricas, consideramos que o viño é unha fruta. Ajá, sí, sí. Se predomina a barrica sobre a fruta, malamente. Non sei, cada un ten unha maneira de ver as cousas, ¿no? Sí, sí. Un fai un produto e ese produto é o que en realidade pois está orgulloso del. Hai xente que di é mellor guardalo durante 4 anos e despois vendelo, que resulta que é un reserva especial, non sei que é o que fan na Rioja ou fan aí na Ribeira do Duero, pero que o que fai outro produto e en realidade pois ese produto é un produto que é competitivo e ao mesmo tempo a xente reclama, pois non ten por que avergoñarse del, non? Claro. No, nós o que temos moi claro que, por exemplo, o Tapia Ardez solamente sale en añadas excepcionales. No 2014 uh-huh. non saliu ao mercado, no 2015 salirá ao mercado como un viño excepcional, porque foi unha añada moi boa. Bueno, si non hai, non hai. Pero no 2014 non saliu ao mercado. No 13, creo que foi, no 11 tampouco non saliu. Uh-huh. Bueno, solamente sae en añadas excepcionales. Claro, claro. Sí, sí, cando un ten pois o produto que corresponde e despois pódese criar, pódese facer. Mentras non se pode ter, claro que non se pode facer. Bueno, eses 3.000 e pico metros de instalacións sirven para darlle moitos postos de traballo tamén, non? A ver, aquí na época do Eurome, pois aquí había 22 persoas traballando, xa ves, virtuales, ves, 8 persoas que están fixas todo o ano, e bueno, é un movimento importante de xente, de personal. Claro. Pero bueno, temos unhas instalacións que están ca última tecnología, uh-huh, claro. Es decir, que hai iguales pero superiores, difícilmente vas a encontrar unha tecnología superior a que temos nós. Sí. Porque claro, eso está en óptimas condicións, ¿eh? Claro que vamos. Sí, sí. Aparte dos sacios de plata da denominación de orixe Monterrey, ya a medalla de plata do concurso mundial de Bruselas, por exemplo, o Bacus de plata tamén, levamos 3 anos seguidos co acio de ouro como o mellor viño de Monterrey, medalla de ouro en Bruselas. En Decanter en Inglaterra, medalla de ouro en Mundus Vini en Alemania. Bueno, sí. Esta una trayectoria continua de calidad. Vale, pero digo que nunha época determinada ter a adega e o carón Berín que se destaca como grande entroidadora, pois nesa época precisamente seguro que a xente achégase máis para poder demandar ese viño, aínda que xa serán as sobras, porque en realidad o resto xa está casi vencido, non? Sí, bueno, este ano houve unha, no 2015 pois estuvemos 2 meses largos sin viño, e bueno, máis ou menos creemos que chegará hasta o final, pero bueno, as épocas fuertes de ventas son no mes de Nobrau, sobre julio, agosto, que é cuanto máis máis visitantes temos, e despois naturalmente non Entroido en unha época fuerte de aquí. Claro. Entroido aquí ten moita tradición, é algo que levamos dentro de nós, os que somos daqui da comarca, claro. Tradición que vivimos desde cativos, e bueno, levámoslo moi dentro. Claro. Eso ademais é un orgullo enorme, porque ademais últimamente pois parece ser que algunhas televisións déronse conta de que existía Berín porque teñen un entroido, senón non se achegaban aí para nada. Claro. Claro, aquí estamos un pouco aislados, porque nin estamos o carón de Castela, sí. Nin estamos na costa. Aquí estamos nun punto, digamos, intermedio, que máis, sí. Máis estamos máis pretos de Portugal e de Vilarreal, de, sí. De Oporto, que é o mellor máis comunicados que con Madrid ou con, sí. Uh-huh. Con Vigo ou con Coruña. Quédanos máis preto Oporto que Coruña. Uh-huh. Bueno. Bueno, pues, pero o caso é que aí está nun sitio privilexiado. Claro que sí. Bueno, en tanto en temperatura, o Pazos é unha zona que ten un val enorme, fantástico, que máis a ladeira que lle dá precisamente, bueno, é precisamente esas uvas que se claro, que se crían aí, que se crían aí, teñen que ter, é o que dice el, que un clima especial, un microclima, por así dicirlo, o microclima que temos aquí, sobre todo aquí na zona de a ladeira de Monterrey, toda esta zona, xa en 1800 xa consideraban que aquí se producía os mellores viños de Galicia, nesta val de Monterrey, aquí nas pendientes. Bueno, hay estudios que por eso nos concederan o primeiro viveiro después da Filoxera, en 1884. De que iben, que pasaba, o nome ven desa época que se fixaran as plantacións de viveiro, os cuellos e as corzas empezaron a comelas, por eso houve que tapiar a finca. E aí popularmente conoceuse como a Quinta das Tapias ou a Finca das Tapias. Claro. Porque os romanos non eran tontos. Pero foron eles precisamente cando que empezaron a poñer os muriños, as muros por o feito porque os animais choutaban, claro. Eran capaces de os coellos, non vexas. Claro. Sí. Eso é parte da valla, pois aínda está, se conserva a tapias original se conservan. Entonces, bueno, de aí ven o noso nome. Bueno, unha cousa histórica, que bueno, que cualquier otra zona, se estuviéramos nun chato francés, pues sería, bueno, o Nova Mais. Sí. Esto consideramos que foi a cuna dos viveros de Galicia. Sí. E despois os demais empezaron xa a imitar. A imitar detrás. Hai algúns que xa pusieron. E ademais, o castelo, para min, que é o castelo de Monterrey, o que lle dá o amparo a ese val tan fermoso, non? Sí. A ver, aquí hai un val que é precioso, está sin explotar, sin turismo, non está masificado, é para vir a pasar aquí uns 10 días, 15 días, ou a xente que vai de paso fai un par ou tres de días de pernotación. Estamos moi preto da localidade de Chaves, unha zona tamén moi bonita de aquí de Portugal, sei que ahora estamos, forma parte da Eurocidad, Chaves-Verín, estamos moi preto de Vidago, que é outra vila tamén moi importante, o seu balneario histórico. Sí, claro. Sí, para pasar aquí uns días, pues, ben, disfrutando do paisaje. Moi ben. Pois, don Aníbal, que lle agradecemos moitísimo que tivera estes minutinhos connosco e que lles informara a todos os nosos. Podemos lle facilitar a todos os nosos ointes, por si queren poñerse en contacto con vostede, pois a páxina web, non? Tapias Mariñán, con N, NH, non? NH, sí. NH. Tapasmariñán.com, non? Sí, tapiasmariñan.com, NH, como se fora en portugués, porque esa, no novas tecnologías non aparecen, non deixa aparecer. Entonces, NH, ou senón por a través do correo electrónico, info@tapiasmariñan.com. Moi ben. Ou o teléfono tamén da Dega, ou o meu particular, que estando por aquí eu disfruto que as visitas, enseñando ya finca, bueno, e agora están nunha época que está precioso, que está fermosa, a vegetación, e bueno, pasar por os arcos que temos unhas arcadas onde ves os túneles da vegetación, é precioso. Moi ben. Pois que lle agradecemos moitísimo, que desexamos que continue tendo tantos éxitos como agora está acadando, e que bueno, pois no momento que poidamos, seguro que aparte de que ao mellor no mes de agosto intentaremos achegarnos aí, pois cando faga unha visitiña aquí a Barcelona, que sei que fai de vez en cando, sí. Pois a ver se nos saudamos persoalmente, felicitámolo novamente. Estupendo, moitas gracias e saúdos a todos vós. ¿No? Por aí suelo ir bastante porque levábamos moitos anos aí integrados, claro, cos centros galegos. Quero nombrar a ningún especial, pero sabémolo, bueno, sabemos. Nosotros tiñamos moita relación e seguimos lastendo porque está o irmão aí que sabemos. Sabémolo, e nós que querémolo tamén. Precisamente por eso, porque queremos que gustounos esta conversa con vostede. E non lle facemos perder máis tempo. Moitas graciñas, gracias, Aníbal. A vos por acordarnos. Siga medrando a Quinta das Tapias. Sí, eso, señor, moitas gracias. Hasta logo. Que vos viñades aquí a disfrutarlo algún día. Moi ben, eso intentaremos. Intentaremos. Gracias. Saúdos a todos. Una aperta. Bueno, pues despedímolo con música tamén, ¿no? Veña.